rättsväsende, princip. Brott ska inte löna sig och straffsatserna ska klart och tydligt visa detta. Samhället ska klara skydda medborgarna från brottslingar. Fängelsestraff ska vara en bestraffning men också stödja och utveckla de individer som hamnar snett i samhället att hitta en rutin i livet genom kroppsarbete och disciplin. Målsättning. Man ska kunna känna sig säker på gatan och inte behöva vara orolig för att gå hem ensam på kvällen. Straffen för brott ska vara avskräckande, inte minst för de ungdomsgäng som sätter skräck i våra städer. Inför arbetsplikt i fängelserna, men också en lön för detta arbete, så interna lär sig att klara sitt uppehälle, så får det bevisat för sig att detta är möjligt. På fängelserna ska obligatoriska program finnas där interna lär sig hur en medborgare fungerar i samhället på alla tänkbara praktiska sätt. Brottsoffren ska få det stöd de behöver. Åtgärd. Avskaffa frigivning i förtid. Skärp kraven för att benåda livstidsfångar. Höj straffsatserna markant för sexualbrottslingar, grova våldsverkare och återfallsförbrytare. Upprepade brott ska kunna leda till livstidsstraff. Kriminella invandrare ska utvisas. Sverige ska eftersträva avtal med andra länder som möjliggör att brottslingar avtjänar sitt straff i det land där de är medborgare. Förstagångsförbrytare ska i längsta isoleras från återfallsförbrytare.